भर जाता है सोचूं जब भी बातें तेरी जाना, वो देखते रहना चेहरा तेरा आंखों में खो जाना। क्या पागलपन था सोचना वो न जाएगी, याद तू मैं न मुझे भूल पाएगी। साथ नहीं डेली तू जीती थी पर बेटा आज नहीं, खोने का डर था तभी सब मैं सह रहा था, बोलना था काफी करने देती बात नहीं। हम हल्के थे तभी ये रिश्ता लगने लगा हैवी, मैं तो तड़पूंगा पर देखो नहीं पता चलेगा कभी। मेरी आदत है तू जाते जाते जाएगी, ये हैबिट ऐसे माइंड गेम्स के लिए जेम्स नहीं था कभी रेडी। चल करे बातें शुरू सारी बातें फिजूल, पर साथ है गुरूर हल्का ते सारे आदे कसूर, पर तेरी बातें है रूट तेरे साचे में हूं पलता। खोने का डर खुद ही खो दे कबर, मेरा लो फेस चले दिन रात, ये छोटे मोटे हडल आज होंगे न कल, तू मुझे खोजे पर मैं न मिलता। सजना तू चला, मन का है साला बदला लूं, जा छोड़ा तुझे जा।